بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الشيخ الألباني رحمه الله: الفائدة الثانية، قال: ويرى القارئ الكريم أن هذه السياق على اختلاف أنواعها فيها كلها الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته معه صلى الله عليه وسلم. Msomaji anaona kwamba matamshi haya ya kumswalia Mtume صلى الله عليه وسلم على اختلاف أنواعها kwa tofauti ya sampuli zake, fiha kulluha as-salatu ala ali an-nabi sallallahu alayhi wasallam, yote matamshi hayo yana as-salatu ala ali, kuwasalia jamaa za mtume sallallahu alayhi wasallam na wake zake na watoto wake pamoja na yeye mtume sallallahu alayhi wasallam. Falidhalik falaysa min as-sunnah ولا يكون منفذا للأمر النبوي من اقتصر على قوله اللهم صل على محمد فحسب، فليس من السنة. فلذلك فليس من السنة سكتك سنة، ولا يكون منافذا للأمر النبوي ولا متهاوي لمن كتكليز أمر يمتومي من اقتصر على قوله اللهم صل على محمد فحسب، أنا يفوبيش كسما اللهم صل على محمد بكيك، هو يبادو هجا تكليزا أمر يمتوم نسيك تك سنة كما هي عند الصلاة على النبي، بل لا بد من الاتيان بإحدى هذه السياغ كاملة، لازم كلتا موجة متمشيهاية كاملة، موجة متمشيهاية تليو يسيما سمبولي سابة هزي ذا صلاة على النبي، متو ألتي موجة كتك سمبولي هزي حابدو يتكوى أممسالية متومة صلى الله عليه وسلم كي كامليف. تفهموا؟ بل لابد من الاتيان بإحدى هذه السياغ كاملة كما جاءت عنه صلى الله عليه وسلم، كما يلفقوجة كتوكا نمتوم صلى الله عليه وسلم، لا فرق في ذلك بين التشهد الأول والآخر، حقنا فرق كتكهيلو بين التشهد يكوانزا نايمويشو. صلاة على النبي ni hii hii، hakuna farqa baina tashahudi ya kwanza na ya mwisho. Wa huwa nasu al-imam Shafi'i fil umm، na hiyo ina hiyo ndio nasu ya maneno ya Imam Shafi'i katika kitabu chake al-umm. Faqala wat-tashahudu fil ula wath-thaniya lafdhun wahidun la yakhtalifu. Tashahud katika ya kwanza na ya pili، watashahudu fil ula wathania lafdhun wahidun، tahiyatu ya kwanza na ya pili ni matamshi mamoja، la yakhtalifu hayatofautiani. Wa maana qawli atashahud yani atashahud wassalatu ala nabiyyi sallallahu alayhi wasallam، tashahud na salatu ala nabiyyi ni matamshi mamoja، hakuna kwamba tashahudi ya kwanza ni fupi ya mwisho ni ndefu، ya kwanza ni hivi ya mwisho ni hivi، yote ni moja. Wa maana qawli at-tashahhud was-salati ala an-nabiy sallam la yujzihi ahaduhuma 'an al-akhar. Tayyib yaqulu wa maana qawli at-tashahhud at-tashahhud was-salatu ala an-nabiy sallam، هاني منين الإمام شافعي، معنا منين يانغو تشهد يعني تشهد نصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزيه أحدهما عن الآخر، moja yao haitoshelezi na mwingine. Kwa tashahud na salatu ala nabii matamshi yake ni mamoja, hakuna ikhtilafu baina ya tashahudi ya kwanza na ya pili. Shafamu, matamshi ni yale yale, na salatu ala nabii lazima iwe kamili, sio Allahumma salla ala Muhammad wa inuka. Ha? Na alfathi zote zimekuja hizi ni kwamba zamsalia mtume na jamaa zake na dhuria zake. Sona, kwa salatu ala nabii kamili haitoshelezi Allahumma salla ala Muhammad peke yake, haitoshelezi. Kwa hiyo mtu aidha ahifadhi moja katika matamshi haya au ahifadhi aina tatu au nne, lakini sio hiyo Allahumma salla ala Muhammad peke yake. Wazi hapa? Wa amma hadithu kana la yazidu fi rak'atayn ala at-tashahhud fa huwa hadithun munkar kama haqaqtuhu fi dha'ifa safha 500 wa 1186. Hadithi kana la yazidu fi rak'atayn ala at-tashahhud, ilikuwa hazidishi katika rak'a mbili juu ya tashahhud. Hii ni hadithi munkar. Ha? Hii ni hadithi munkar kama haqaqtuhu fi dha'ifa. Hadithi munkar ni ipi? Hamjasoma mustalaha bado, eh? Tayib. Almuhim ma rawahu dha'ifu mukhalifan lima rawahu thiqa, ndio munkar. Thumma qala Sheikh al-Albani wa inna min ajaib hadha az-zaman wa min al-fawd al-ilmiyyati fihi an yajra'a ba'd an-nasi wa huwa al-ustadh Muhammad Is'af an-Nashashibi fi kitabihi al-Islam as-Sahih على إنكار الصلاة على الآل في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. Sheikh al-Albani anasema ni katika mambo ya kushangaza katika hizi zama hizi, na ni katika fawdha ilmiya, fujo la kielimu, an yajra ba'dhu an-nas, kufanya ujasiri baadhi ya watu, naye ni Ustadh Muhammad Is'af an-Nashashibi katika kitabu chake al-Islamu sahih. Ujasiri gani aliofanya? Wa kukataa as-salatu ala al-ali fi salati alayhi sallallahu alayhi wasallam. Anasema hakuna as-salatu ala al-ali, ala ar-raghmi min wurudi dhalika fi sahihain wa ghayrihima an jami'in min as-sahaba, pamoja na kuja lafzi hilo katika sahihain na visivyokuwa hivyo katika vitabu vya hadithi, an jami'in min as-sahaba, kutokana na kundi la masahaba, minhum Ka'b ibn Ujra wa Abu Humaid as-Sa'idi wa Abu Sa'id al-Khudri wa Abu Mas'ud al-Ansari wa Abu Huraira wa Talha ibn Ubaidillah. Wa fi ahadithihim annahum sa'alu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, katika hadithi zao ni kwamba walimuuliza mtume sala sallam, kaifa nusalli alaika, ha? Kaifa nusalli alaika, vipi tukusalie? Faallamahum sallallahu alayhi wasallam hadhihi siyaq, mtume akawafundisha matamshi haya saba tuliyosoma wiki iliyopita. Na kila moja katika matamshi haya inayo hiyo wa ala ali Muhammad, ha? Wa ala ali Muhammad au ala azwajihi wa dhurriyatihi. Kwa hiyo huyu anasema amepinga hiyo as-salatu ala al-ali, huyu Nashashibi. Wa hujjatuhu fil inkari, hoja yake katika kupinga hii, anna Allah ta'ala lam yadhkur fi qawlihi sallu alayhi wa sallimu taslima, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Anasema hapa hakuna salatu ala al-al. Hapa ni kumsalia mtume tu na salamu, hakuna as-salatu ala al-al. Ma'an nabi sallam ahadan lam yudhkar, hakutajwa yoyote pamoja na mtume hapa katika aya hii. Thumma ankara wa balagha fil inkari an yakuna as-sahabatu qad sa'aluhu sallallahu alayhi wasallam dhalika as-su'al. Kisha amepinga tena, akazidisha katika kupinga kuwa masahaba walimuulizia au walimuuliza mtume sallam swali hilo, yu kaifa nusalli alaik. Pia anapinga, anapinga kwa masahaba hawa hawakumuuliza mtume swali hilo. Lianna salata ma'rufatul ma'na indahum, sabu hiyo sala maana yake inajulikana kwao, wa huwa dua, na maana yake ni dua. Fa kaifa yasalunahu, vipi watamuuliza mtume jambo ambalo wanalijua? Ndio maana yake ha, vipi hao masahaba watamuuliza mtume kaifa nusalli alaik wakati wanajua maana yake? Wa hadhihi mughalatatun makshufa, na hili ni kosa la wazi. Lianna su'alahum lam yakun an ma'na salati alayhi, sabu sali lao halikuwa la kuulizia maana ya kumsalia hatta yarudda ma dhakarahu. Sifahamu, hawa hawakumuuliza maana ya kumsalia, walimuuliza nafsi ya kumsalia wamsalie vipi. Wa innama kana an kayfiyati salati alayhi, isipokuwa ilo sali lilikuwa namna ya kumsalia, kama jaa fi jamii riwayat ala ma sabaqat al-isharatu ilayhi, kama ilivyokuja katika riwaya zote kwa iliyotangulia kuziashiria. Wa hinaidin fala gharaba, asema Sheikh Albani, fala gharaba, hakuna kushangaa hapo. Liannahum saaluhu an kayfiyatin shar'iyyah la yumkinuhum ma'rifatuha illa min tariq ash-shari' al-hakim al-alim, sabu masahaba walimuuliza mtume namna ya kisheria ya kumsalia, namna ambayo wao hawawezekani kuijua isipokuwa kupitia njia ya nani? Ya ash-shari', ambaye ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo walimuuliza kaifa nusalli alaik, hawakuuliza maana hii namna ya kumsalia, lafzi la kumsalia wamsalie vipi. Wa hadha kama saaluhu an kayfiyati salati almafruda, kama walivyomuuliza kuhusu namna ya sala za faradhi. Bimithli qawlihi ta'ala wa aqimu salata, simamisheni sala. Fa inna ma'rifatahum li asli ma'na salati fi lugha la yughnihim an as-su'ali an kayfiyatiha ash-shar'iyyah. Fa inna ma'rifatahum, kujua kwao li asli ma'na salati fi lugha, kujua kwao asli ya maana ya sala katika lugha, la yughnihim an as-su'ali an kayfiyatihi ash-shar'iyyah, huko kujua huko hakuwatoshelezi kuulizia namna ya sala ya kisheria. Wanajua kwamba as-salatu fi lugha ad-du'a, masahaba wanajua kwamba maana ya sala katika lugha ni du'a, lakini walimuulizia mtume namna ya kusali hiyo kwa kisheria ni vipi? Fahamu, ndio hii pia hapa wamemuuliza namna ya lafzi la salatu ala nabii ni lipi, hakumuuliza kuhusu maana. Wa hadha bayinun la yakhfa, na hili liko wazi halijifichi. Wa amma hujjatuhu almusharu ilaiha fala shay'a, ama hoja yake hiyo iliyoashiriwa haina lolote, hoja yake hiyo haina lolote, kwamba eti katika aya ya suratul Ahzab haikutajwa wa alihi, haimesema sallu ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, hakuna wa alihi wala wazwaji. Asema hoja hii la yani si lolote, fala shay, hana lolote katika hoja hiyo. Dhalika liannahu min almalum inda almuslimin anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam هو المبين لكلام رب العالمين. Ni jambo linajulikana kwa Uislamu kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye mwenye kuweka wazi maneno ya Mola wa viumbe vyote. Yeye Mtume ndiye anayeweka wazi, ndiye mufasiri wa kwanza wa maneno ya Allah, kama kala ta'ala wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. Tumekuteremshia hii Qur'an ili uwaweke wazi watu hayo yaliyoteremshwa kwao. فقد بين صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة عليه. كم توم صلى الله عليه وسلم أميك وازي نمنا يكم صليا وفيها ذكر الآل. نكتك نمنا هي يكم صليا كنا كتاج وآل جماع ذاك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إكوهي وآل. ويوم توم دي علي فسير قرآني. شفاهم؟ Qur'ani naam haikutajwa. Sasa nani aliyefasiri Qur'ani? Ni Mtume kaifasiri Qur'ani kwa hizi hadithi zake. Sawa. Fawajaba kabulu dhalika minhu. Kwa ni lazima kulikubali hilo kwa Mtume kwamba yeye ndiye aliyesherehesha maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liqaulihi Ta'ala wama ataakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Alilokuleteeni Mtume lichukueni mlifanye, na alilokatazeni nalo liwacheni. Dalili nyingine wa qauluhu sallallahu alayhi wasallam fi alhadith sahih almashhur ala inni utitu alqur'ana wa mithlahu ma'ahu ala fahamuni, mimi nimepewa Qur'ani na mfano wa Qur'ani pamoja nao. Inni utitu al-Qur'ana wa mithlahu ma'ahu, mimi nimepewa Qur'ani na mfano wa Qur'ani pamoja na hiyo Qur'ani. Nini hiyo mfano wa Qur'ani? Nini? Sunna, hadithi. Nimepewa hadithi ni mfano wa Qur'ani, ni wahi kama Qur'ani, ndio maana yake. وهو مخرج في تخريج المشكاه ثم قال وليت شعري ماذا يقول النشاشيبي ومن يغتر ببهرج كلامه في من عسى أن ينكر التشهد في الصلاة. نتماني نيني أتسمه نشاشيبي نوالي ونكغوريك ناي ونكغوريك كوا أزوري ومننوياكي fi man asa an yunkira at-tashahhud fi as-salah, kwa mtu ambaye pengine anaweza akapinga tashahhud katika sala, au ankara ala al-ha'idhi tarka as-salah wa as-sawm, au akamkataza mwenye hedhi kuacha kusali na kufunga, fi haidhiha katika hedhi yake, abi da'wa anna Allah lam yadhkur at-tashahhud fi al-Qur'an, ni kwa madai kwamba Allah hakutaja tashahudi katika Qur'ani. Katika Qur'ani kuna tashahudi? Tashahudi iko katika Qur'ani. Yatoka wapi tashahudi? Nani aliyoweka? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Shafahamu? Abi da'wa anna Allah lam yadhkur at-tashahuda fi al-Qur'an wa innama dhakara al-qiyama war-ruku'a was-sujuda faqat. Allah ametaja kusimama na kurukuu na kusujudu tu katika Qur'ani. Wa annahu ta'ala lam yusqit fil Qur'ani as-salata was-sawma 'anil ha'id. Na pia Allah subhanahu wa ta'ala hakumuondoshia katika Qur'ani sala na saum mwenye hedhi. Fal wajibu 'alayha al-qiyam bidhalik. Kwa wajibu kwa mwanamke atekeleze basi asali hivyo hivyo. Sababu hakuna katika Qur'ani. Sio? Hakuna katika Qur'ani kwamba ni haramu mwanamke mwenye hedhi kuswali, ni haramu katika kwa mwenye hedhi kufunga. Katika Qur'ani ipo hiyo? Iko wapi? Katika sunna. Shafahamu? Katika sunna ndio iko hii. Fahali yuafikuna hadha almunkara fi inkarihi, je wanawafiki munkari huu katika kukanusha kwake as-salatu ala al-ali huyu, am yunkiruna alayhi dhalika au watamkanusha hilo kwake. Fa in kana al-awwal, ikiwa ni ila kwanza, wa dhalika mimma la narjuhu, hili ni katika ambalo hatulitarajii kumuafiki unashashibi, kusema kwamba kila ambacho hakiko katika Qur'ani basi hakifuati. Hili alitaraji faqad dhallu dhalalan mubina. Ikiwa na muafiki katika hilo, wamepotea upotevu wa mbali. Wa kharaju an jama'ati almuslimin, itakuwa wametoka na katika kundi la Waislamu. Ikiwa wanaitakidi nini, kwamba kila kilicho katika Qur'ani ndio hiyo hiyo tu, hawataki hadithi, wanataka Qur'ani tu, kilichotajwa katika Qur'ani ndio lazima, kilichokatazwa katika Qur'ani ni hicho hicho. Ikiwa wataitakidi hivyo, faqad dhallu dhalalan ba'ida, wamepotea upotevu wa mbali. Wa kharaju an jama'ati almuslimin, na wametoka katika kundi la Waislamu, wamekuwa makhawarij. Wa in kana al-akhar, ikiwa ni ili jingine, faqad wufiqu wa asabu, wamewafikishwa na wamepatia sunna. Jingine lilipi? Ha? Jingine lilipi? Naam. Kuthibitisha? Aiywa. Kuthibitisha kwamba kuwe na sunna ndio inofasiri Qur'ani. Wakikiri hili, hapo wamepatia. Fama raddu bihi ala almunkar, itakuwa walilurudia huo munkar, fahuwa radduna ana nashashibi, itakuwa ndio raddi yetu kwa huyu nashashibi. Ikiwa watamrudi kwamba Qur'ani inafasiriwa na hadithi, hiyo ndio raddi yetu kwa huyu nashashibi. Tunamwambia hivyo hivyo kwamba hadithi ndizo zinazofasiri Qur'ani. Wanazalna ilaika dhikra wa anzalna ilaika dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa qad bayyana laka wajha dhalik, tumekubainishia njia ya hilo. Fahadhari ayuha al-muslim, tahadhari ewe muislamu, an tuhawila fahma al-qur'ani mustaqillan 'ani as-sunna, tahadhari ewe muislamu kujaribu kuifahamu Qur'ani hali ya kupekeka na sunna, yani Qur'ani peke yake. Tahadhari hilo. Fa innaka lan tastati'a dhalika walau kunta fil lughati sibawaihi hadha zaman au sibawaihi zamanik, huwezi ukafahamu Qur'ani peke yake bila sunna, bila hadithi. Huwezi hivyo hata kama katika lugha wewe ni sibawaihi wa zama zako, unajua sana nahu, pia huwezi ukaifahamu Qur'ani peke yake bila hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa haka almithala amamaka, chukua mfano huu mbele yako. Fa inna an-nashashibi hadha kana min kibari ulama'i al-lugha fi al-qarni al-hadir, huyu an-nashashibi alikuwa ni katika maulama wakubwa wa lugha katika karne hii ya sasa. Fa anta tarahu qad dhalla, kwa hiyo wewe umeshaona kwamba hapa amepotea huyu an-nashashibi. Hina ghtarra bi ilmihi fi lugha, wakati alipoghurika kwa ilmu yake katika lugha. Walam yasta'in ala fahmi lugha fi al-qur'ani al-hadir, hakutaka msaada kwa kuifahamu hiyo Qur'ani. Falam yasta'in ala fahmi al-qur'ani bis-sunnah, hakutaka msaada kufahamu Qur'ani kwa hadithi. Bali innahu ankaraha, bali amekanusha hadithi kama arafta, kama ulivyojua. Wal amthila ala ma naqulu kathiratun jidda la yattasi'u al-maqamu lidhikriha, mifano kwa haya tunayosema ni mingi sana, maqam hayapati nafasi ya kuyataja yote. Wa fima sabaka kifaya, na katika aliyotangulia yanatosha. Kwa hiyo sio hoja hii aya ya Allah, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, kwa vile aya haikutaja wa ala ali Muhammad, sio hoja. Shanifahamu? sababu aya imefasiriwa na sunna za Mtume sallam, ndizo zilizofasiri katika matamshi haya ya kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo faida hii ya pili inaelezea kwamba kumsalia Mtume sallam kuwe na waala ali, katika matamshi haya yote yametajwa waala ali Muhammad, haitatosha Allahumma salli ala Muhammad mtu akainuka tayari imemalizika hiyo salatu ala nabii, haitatosha hivyo. Ha? Tunatakiwa salatu ala nabii kamili kama ilivyokuja katika matamshi haya. Lakini bahati mbaya maimamu wengi, sisemi wote, maimamu wengi wa msikitini hizi salatu ala nabii hizi hawazijui hizi. Unanifahamu? Wengi hawazijui hizi. Wewe ukiangalia ukifanya mtihani siku moja, hawa maimamu wengi wa misikiti hii, hebu nisemee hapo salatu ala nabii kamili, utaona anavyobabaika. Sasa hawajahifadhi matamshi haya kumsalia Mtume, mwisho wao ndio hapo Allahumma salli ala Muhammad, kuisha. Haikamilishi. Kwa Sheikh anasema haitoshi, Allahumma salli ala Muhammad peke yake haitoshi, kwa sababu halikuja lafzi hilo, Mtume hakufundisha lafzi hilo, Allahumma salli ala Muhammad peke yake hakufundisha hivyo. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad mpaka mwisho wake. Alfaida thalitha, ويرى القارئ أيضا أنا هنا مسماجي بيا أنه ليس في شيء منها لفظ السيادة, هكونا كتك لفظ لولوت كتك سياغ ذاكم صلي أمتوم هكونا لفظ لسيادة سيدنا, لفظ لسيادة لسيدنا اللهم صلي على سيدنا, هكونا كتك ما تمشيها ثابت لرسوما لفظ لا سيدنا katika kumsalia Mtume. ولذلك اختلف المتأخرون في مشروعية زيادتها في الصلوات لإبراهيم إبراهيمية, ومختلفيان مولماء ليكوجا نيوما هوا katika sunna ya kuzidisha hii katika hii الصلوات الإبراهيمية, je nazidisha سيدنا؟ ولا يتسع المجال الآن لنفصل القول في ذلك. Muda pia haukunduki sasa hivi upambanua maneno katika jambo hilo. Wadhikri man dhaaba ila adami mashru'iyatiha, na kutaja waliokwenda kwamba kutokuwa sunna kuongezea hilo, ittiba'a li ta'alimi an-nabiyyi sallallahu alayhi wasallam al-kamil li ummatihi, kwa kufuata mafundisho ya Mtume sallam yaliyo kamili alivyowafundisha ummati wake. Hina suila an kaifiyati salati alayhi sallallahu alaihi wasallam, wakati alipoulizwa kuhusu kumsalia, namna ya kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa ajaba amiran, akajibu hali ya kuamrisha, biqaulihi, kwa kusema wake, faqulu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد مبكى مشواك ويعليجيب نهوك وانا امرش فقولوا. على سوى الشيخ البان, ولكني أريد أن أنقل إلى القراء الكرام هنا, لكن مما نتاكك نكو kuwanukulia wasomaji watukufu hapa, ra'i al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani fi dhalik, maoni ya al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah katika jambo hili, bi'tibarihi ahada kibari ulama'i Shafi'iyya, kwa kumzingatia ni mmoja katika wanawavioni wa maulama katika kibar, wanawazuoni wakubwa wa kishafi'i, الجامعين بين الحديث والفقه, ونكوخسان بين حديث وفقه, الحافظ ابن حجر من علماء الشافعية, فقد شاع لدى متأخر الشافعية خلاف هذا التعليم النبوي الكريم. Kwayo imeenea mbele za hawa mutaakhiri Shafiia waliokuja nyuma kinyume cha mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam mtukufu. Kwa hiyo kuongezea nini sayyidina, wanakwenda kinyume cha mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Faqala al-Hafidh Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad al-Gharabili صفحة 790 إلى 735 وكان ملازما لابن حجر علي كان من يكون ملازم ابن حجر العسقلاني قال رحمه الله ومن خطه نقلت كتكان خطياك ننكو وسئل أي الحافظ ابن حجر aliulizwa al-Hafidh ibn Hajar amatta Allahu bihayatihi an sifati as-salati 'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi as-salati aw kharij as-salah. Aliulizwa kuhusu sifa ya kumsalia mtume sallam katika sala au nje ya sala, sawa'an qila biwujubiha aw nadbiyatiha, ni sawa ilisema kwamba ni wajibu hiyo kumsalia mtume au ni sunna. Aliulizwa vipi, hali yushtaratu fiha an yasifahu sallallahu alayhi wasallam bisiada, je inashartiwa katika kumsalia mtume kumsifu mtume bisiada, ka an yakula mathalan allahumma salli ala sayyidina muhammad au ala sayyidil khalqi au ala sayyidi waladi adama, au yaktasiru au atafupisha ala qawlihi allahumma salli ala muhammad mpaka mwisho aongezee allahumma salli ala sayyidina muhammad, au atoshelezeke tu kusema allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad mpaka mwisho. Wa ayyuhuma afdalu, na lipi katika hayo mawili ni bora zaidi? Swali hili aliulizwa nani? Al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani. وأيهما أفضل الإتيان بلفظ السيادة قلت لفظ لي سيد لكونها صفة ثابتة له صلى الله عليه وسلم وكون صفة ليثبتكم تمس صلى الله عليه وسلم أو عدم الإتيان به أو قتلته سيد لعدم ورود ذلك في الآثار وكتقود ننهيلك آثار هل يكون ننهل سيد. Sasa je, nini bora kulileta au kuliwacha? Mafhumu hadha? Aliulizwa al-Hafidh ibn Hajar swali hili. Je, ni bora kuleta lafzi la siada kwa kuwa ni sifa thabita ya Mtume sallam au kuwacha ndiyo bora sababu haikuja katika hadithi? فأجاب رضي الله عنه نعم اتباع الألفاظ المأثورة أرجح, كفوات ما تمشي هاي لينقلي وكتك أنا متومي إن أنقب زيدي, ولا يقال لعله ترك ذلك تواضعا منه صلى الله عليه وسلم, ولا هيسمي وما أتمتومي لواجه هيفيو وتواضع ياكي وننكف واكي, كما لم يكن يقول عند ذكره صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم, كما سيكون كسيما وقت كتاجه صلى الله عليه وسلم, وأمته مندوبة إلى أن تقول ذلك كلما ذكر, وقت أمتي واكي نسن وسمهيب كلا نفتاج, لأننا نقول لو كان ذلك راجحا lajaa ani sahaba, lau ingekuwa hilo lina nguvu la kuongezewa sayyidina lingekuja kutokana na masahaba, thumma ani tabi'in kisha kutokana tabi'in, walam naqif fi shay'in min al-athar an ahadin min as-sahaba wala tabi'in lahum. Tamam, lakini hatukujua, hatujui lolote katika athar kutokana yote katika masahaba ولا تا ولا وجه كفواتي مع صحابة. قال ذلك ليسمى هيفيو مع كثرة ما ورد عنهم من ذلك ومجينا وينجي يليوكوجا كتوكانا واو katika jambo hilo la sala, lakini hawakutaja kwamba watu waongezee sayyidina. Wa hadha al-imamu Shafi'i a'la Allahu darajatahu wa huwa min akthari an-nasi ta'dhiman lin-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Huu ni katika akthari an-nas, wengi wa watu kumuadhimisha mtume sallallahu alayhi wasallam. Al-imamu Shafi'i qala fi khutbati kitabihi alladhi huwa umdatu ahli madhhabihi, alisema katika khutba ya kitabu chake ambacho ndio nguzo ya watu wa madhahibu yake. Kitabu gani hicho? Kitabu gani ambacho ni nguzo ya madhahibu ya Shafi'i? Al-Majmu'. Al-Majmu' ni yeye ndio alianza, alafu Imam Nawawi yaka akamalizia. Al-Majmu' اللهم صل على حتى الام بي ان نغوزو katika ni nguzo katika vitabu vya Imam Shafi. Kasema vipi? Allahumma salli ala Muhammadin ila akhir ma addahu ilayhi ijtihaduhu, mpaka mwisho alivyompelekea ijtihadi yake. Hakusema Allahumma salli ala sayyidina wa huwa qawluhu kullama dhakarahu adh-dhakirun. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون وكأنه استنبط ذلك من الحديث الصحيح. كما قال امام شافعي amelichukua hilo kutokana na hadithi sahih ambayo fihi سبحان الله عدد خلقه. سبحان الله عدد خلقه. فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين. يمثبتي كما متوما صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ورآها قد أكثرت التسبيح وأطالته. علمونا ألي كثيرش تسبيح كم سبح الله سبحانه وتعالى ناك أكا رفوش جموهيلو أكاممبيا لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بما قلت لوزنتهن. لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بما قلت لوزنتهن. فذكر ذلك نمسما بعد ياكم تمشي لو yangepimwa na hayo uliyosema la wazana tuhunna, yani ingekuwa kipimo ni sawa sawa. Fadhakara dhalik wa kana sallam yujibuhu aljawami'u min ad-du'a, na alikuwa mtume sallam akipendezewa na zile dua zilizokusanya. Jawami'u min ad-du'a ni zile dua ambazo zimekusanya mambo mengi, kama rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ni dua ambayo ni katika jawami'i du'a. Ya muqallib al-qulubi thabbit qalbi ala dinik, ni katika jawami'i du'a. Kwa hiyo hapa tunapata nini? Kwamba lafzi la sayyidina hili limeongezewa haliko katika alfadh alizowafundisha mtume, alivyowafundisha masahaba. As-salatu ala nabiyya sallam, hakuna sayyidina. Pia al-imamu Shafi amethibitisha hivyo, al-hafidhu ibn Hajar amethibitisha hivyo, kwamba hakuna sayyidina. Wakad aqada al-qadhi Iyadh baban fi sifati as-salati ala nabiyyi sallallahu alayhi wasallam fi kitabi shifa. Ameweka al-Qadhi Iyad mlango katika sifati salati ala nabi sallam katika kitab ash-Shifa. Wa naqala fiha atharan marfu'an, akanukuu ndani yake athari marfu'a an jama'atin min as-sahaba wa tabi'in, kutokana na kundi la masahaba na tabi'in. Laysa fi shay'in minha an ahadin min as-sahaba wa ghayrihim lafdhu sayyidina. Hakuna katika athari yoyote katika hizo kutoka na Imam Ahmad minas sahaba wa ghairihim na wasio kuwa masahaba, hakuna lafdhi la sayyidina Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin mpaka mwisho. Hakuna sayyidina Muhammad. منها حديث علي أنه كان يعلمهم كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حديث علي عما يلقوا كيوا فنشا نمنا يكم صليا متوم صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم داحي المدحوات وباري المسموكات اجعل ثوابق صلاتك ونوامي بركاتك وزائد تحيتك على محمد عبدك ورسولك الفاتح لما أغلق بك مش. ويوكد هي في حكونا نيني حكونا على سيدنا محمد وزائد تحيتك على محمد عبدك ورسولك الفاتح لما أغلق ونوامي بركاتك وزائد تحيتك على محمد عبدك ورسولك الفاتح لما أغلق. وعن علي أنه كان يقول صلوات الله البر الرحيم صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وما سبح لك من شيء يا رب العالمين على محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإمام المتقين. الحديث هي فيها كنا على سيدنا محمد هي فيها كنا على سيدنا محمد. وعن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على محمد عبدك ورسولك إمام الخير ورسول الرحمة. هي بيهينا سيدنا. وعن الحسن البصري أنه كان يقول من أراد أن يشرب بالكأس الأروى من حوض المصطفى فليقل اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذرياته وأهل بيته وأصهاره وأنصاره وأشياعه ومحبيه. هي بيهين سيدنا اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أين سيدنا. فهذا ما أوثره من الشفاء مما يتعلق بهيئة الصلاة عليه عن الصحابة ومن بعدهم. هي نكتك علي نكو كتكان الشفاء كتك مامو نوسيانا na sifa au namna ya kumsalia Mtume صلى الله عليه وسلم kutokana na masahaba na walio baada yao. Wa dhakara fihi ghaira dhalik, akataja ndani yake mengineyo sio kwa hayo. Thumma qala Sheikh al-Albani faqad warada fi hadith ibn Mas'ud, imekuja katika hadith ibn Mas'ud أنه كان يقول في صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم قام ابن مسعود يلقوا كسيما كتك كم صلي يمتون صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل فضائل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين الحديث. يلقوا كسيما هيفيو هو من نعم ابن مسعود رضي الله عنه عليكوا كسيما كتك صلاياك على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل فضائل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين. الحديث أخرجه ابن ماجة ولكن إسناده ضعيف. حديث إسناد ياكني ضعيف. وحديث علي المشار إليه أولا أخرجه التبراني بإسناد ليس به بإسناد ليس له بأس. وفي ألفاظ غريبة رويتها مشروحة في كتاب فضل النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الحسن بن الفارس. وقد ذكر الشافعية أن رجلا لو حلف لا يصلين على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة. ومتاج الشافعية قم بقمت لو أكيافا قم بأتم صليا متوم صلى الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون سيو أتمصلي متوم كلما ذكره الذاكرون كلا ونقمتاج ونقمتاج وسهى عن ذكره الغافلون وكغفليك كمتاج ونك غفليك. وقال النووي والصواب الذي ينبغي الجزم به أن يقال إلى سوى أنبغي نتككان ويفاني توسوى يوذيك سيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الشيخ رحمه الله وقد تعقبه جماعة من المتأخرين بأنه ليس في الكيفيتين المذكورتين ما يدل على ثبوت الأفضلية فيهما من حيث النقل. ومفنيا تعقيب كوني لها ومولماء لكجنيما كوانبا حكونا كتكزيل سمبولي مبيلي زلزوتاجوا إنه فهميشا كثبيتي أبورا كتك صلاهيزي من حيث الدليل وكزنغتيا دليل. وأما من حيث المعنى أما قوبل ومعنى فالأفضلية ظاهرة في الأول ولأبورا unadhihiri katika ile ya kwanza, sampuli ya kwanza kabisa ndio bora. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim. ثم قال الشيخ رحمه الله والمسألة مشهورة في كتب الفقه. مسألة هاني مشهورة كتك فيتاب الفقه. والغرض منها أن كل من ذكر هذه المسألة من الفقهاء قاطبة لم يقع في كلام أحد منهم. أسمع لينغو لمسألة هاي نكوانبا كل من ذكر أن كل من ذكر هذه المسألة كلا ليتج مسألة هاي من الفقهاء قاطبة قد كما علماء فقه وت لم يقع في كلام أحد منهم سيدنا هاي كتوكيا قد كما نينو يموجا قد كواو نينو سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد هاي كتوكيا. ولو كانت هذه الزيادة ممدودة مندوبة إن كوا زيادة هي مسنوا ما خفيت عليهم كلهم حتى أغفلوها إسنجي فيتا قوات مبقى كغفلك كأسريت. والخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع. أقول سيما يفبا نونجز ميمي. والخير كله في الاتباع والله أعلم خيريوتي كتككم فواتا لكن وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. واضح وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع man khalaf. Qultu, Sheikh Al-Bani sema qultu wa ma dhahaba ilayhi al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah min adami mashru'iyyati taswidihi sallallahu alayhi wa sallam fi as-salati alayhi ittiba'an lil-amr al-karim wa huwa alladhi alayhi al-Hanafiyya. Alikuwa nao al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah kutokuwa sunna kufanya sayyidina au kuongeza sayyid min adami mashru'iyyati taswidihi sallam, kuto muongezea sayyid fi salati alayhi, katika kumsalia mtume, ittiba'an lil amri al karim, kwa kufuata amri tukufu. Faqulu Allahumma salli ala Muhammad. Na hii ndio kauli ambayo wanayo Hanafia, huwa alladhi yanbaghi at-tamassuk bihi, hii ndio inayotakikana kushikamana nayo. لأنه الدليل الصادق على حبه صلى الله عليه وسلم. سبهي ديو دليل يقولي يكم بين أمتم صلى الله عليه وسلم. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. سيما مكي ومنم بين الله نفواتيني ميمي الله أتكبنيني. ولذلك قال الإمام النووي في الروضة وأكمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد إلى آخر هذه الصلاة الإبراهيمية. إمام النووي فيها في بتجهيف. إلى آخر وفق النوع الثالث المتقدم فلم يذكر فيه السيادة. Imam Nawawi pia hakutaja katika hii asiyada ile sayyidina, pia hakuitaja. Wazi eh? Kwa hiyo haijuzu kuongezea lafzi la sayyidina katika salatu ala nabii sallallahu alayhi wasallam. Hadha wallahu alam.